santunanga oya gimo santunanga nakobenga papa nakotuna naye tala na nomoke na sima yangi yobaneli lisusu matata na yo balali poso salaka lokola leokende na molende na salaka osongaka mokende sima nashali wayo mama ya bana yakiyele mwana zai ibrahime mwana mali lidikiase mwana kongo kongo sheri lambe akola na tuse nasengi losambo na nzambe apambola yo na mapemba yo masoyo osala ngai yakiyele mwana zai kakae mwana kongo akopembele mokanya yaya nasengaka losambo na nzambe apesa ngambuya mpo na zuwa mbongo mibali batomboki balingi basi ya mosolo nasengaka losambo na nzambe apesa ngambuya mpo na zuwa mbongo mibali batomboki balingi basi ya mosolo ngai mpe nakotika te kaka luseye soki mpe loboinga mpe nakotikala nsima te ayali ngai mpe nakotika te kaka luseye soki mpe loboinga mpe nakotikala nsima te ayagi yagi yeyeyeye ya botembe nakosenga yeli mosantu ya bolingo yagi yeyeyeye ya botembe nakosenga yeli mosantu ya bolingo yagi osalinga boye oke na yo na paris tolilinga mosalinga boye mpo na nini mao odia mona osalinga boye mpo na nini mao wandali mabiola osalinga boye mpo na nini yo nikoye jemsi bana bakadile wowowowo imaonde osalinga boye mpo na nini yo lombe santu santu kristu kakompeka gracia yakinga umpunini kuma nkumini mbuta kyaku kyaku mbuta kakompeka nzimbo dwaya shikishika minima mima mima yaya sumu perose bamukwata sepete wenga umpeka beze ngoyi wa santima wenga umpeka beze shirika wa santima